Цяпер, шаноўныя, вам варта толькі скочыць уніз, каб апынуцца на жаданым мяшку. Мышка скочыла сапраўды, упала на прухкі мех, вялікі як два тэлевізары са шчыльнай белай тканіны. Мышка імгненна прагрызла ў мяшку вялізную дзірку і адтуль сыпануў белы салодкі пясок. Але не паспела мышка распрастаць свае мяшэчкі, як уся кладоўка зрабілася рудой ад мурашак. Яны расцягвалі цукар у шматлікія шчыліны так хутка, што мышка адчула, што падае. Калі шпік-пік адчумалася, дык убачыла, што сядзіць на пустым мяху, і побач няма ні адной пясчынкі цукру і ніводнай мурашкі. «Эй, дзе вы?» – паклікала мышка. «Цішыня! А што ж рабіць?» – замітусілася пік-пік. «Цукру няма! Сяджу невядома дзе!» Вяртацца ранейшым шляхам было немагчыма, а туліна, праз якую мышка трапіла ў кладоўку, была занадта высока. Прыйшлося прагрызці дзверы і выйсці ў чужую кватэру. Мышка ціхенька прабіралася па галідоры, калі пачуўся гучны брэх, і вялікі сабака з рудой поўсцю кінуўся на мышку. Пік-пік схавалася пад шафу, а сабака ўсё брахаў. Пачуўся голас гаспадыні. «Чуеш, сабака брэша! Пэўна, на двор захацеў, ідзі хутчэй выведзі!» Гаспадар неахвотна пабурчаў, але начапіў на сабаку павадок і пацягнуў да дзвярэй. Мышка ледзь паспела выскачыць следам за гаспадаром і сабакам на лесвіцу, а адтуль на двор. На шчасце, пік-пік ужо ведала свой пад'езд і таму хутка вярнулася дадому. Праўда, без цукру. Чарговыя старонкі казкі Людмілы Рублеўскай «Прыгоды мышкі Пік-пік» прагучалі ў выкананні артысткі Лікі Пташук.